Zbliża się ktoś niezwykle potężny. To Piccolo? Nie widziałem go od 5 lat. Wtedy zwyciężyłem. Może trenował i przybywa, żeby się zemścić. To nie Piccolo. Kim jest straszliwy nieznajomy i czego chce od Goku? Dragon Ball Kai Z. Odcinek drugi. Tajemnica sajańskich wojowników. On ma ogon, jak Gohan i ja. Brawo. Nareszcie zrozumiałeś, kim jestem. Tak? Co ty pleciesz? Niczego nie pamiętasz? Mam świetną pamięć, ale mów do mnie Goku. Co się z tobą stało? Gohan, cofnij się. A może w młodości doznałeś poważnego urazu głowy? Co? Walnąłeś się kiedyś w łepetynę? Odpowiedz. Tak. Byłem wtedy małym dzieckiem. Nic nie pamiętam z tego okresu. Teraz rozumiem. Co masz na myśli? Goku. Twój dziadek opowiedział mi pewną historię. Dawno temu twój dziadek, Gohan, zauważył dziwny przedmiot spadający z nieba. Kiedy podszedł bliżej, zobaczył małego chłopca z ogonem zamkniętego w kapsule. Gohan postanowił go wychować jak własne dziecko, ale chłopiec często wybuchał gniewem i zachowywał się agresywnie. Pewnego dnia zdarzył się wypadek. Dziecko spadło do głębokiego wąwozu i uderzyło się w głowę. Chłopiec cudem przeżył. Odtąd stał się uroczym, grzecznym dzieckiem. Ja byłem tym chłopcem? Tak. Twierdzisz, że Goku i ten gość są jakoś powiązani? Kim ty w ogóle jesteś? Zacznijmy od początku. Nie pochodzisz z tego świata, Kakarot. Urodziłeś się na planecie Vegeta w ojczyźnie Saiyanów. Jesteś jednym z nas. Ja mam na imię Raditz. Jestem twoim bratem. Goku ma brata? Bez żartów. To nie jest zabawne. Jeśli Goku jest kosmitą, to co robi na Ziemi? Kakarot jako niemowlę otrzymał prostą misję. Miał zniszczyć wszystkich ludzi na tej planecie. Co? Saiyanie są nie tylko wojownikami, ale też biznesmenami. We wszechświecie szukamy planet zdatnych do życia, oczyszczamy je z tubylców i sprzedajemy obcym rasom. Tam, gdzie mieszkańcy mają wysoki poziom mocy, wysyłamy dorosłego osobnika. Tam, gdzie żyją żałośnie słabe stworzenia, wysyłamy dzieci. W ten sposób tutaj trafiłeś. Powinieneś poradzić sobie z ludźmi w ciągu 2 lat. Niestety, straciłeś pamięć. A przecież Ziemia ma tak duży księżyc. Co ma do tego rozmiar księżyca? Nie udawaj głupka. Całe życie spędziłeś na tej planecie. Pełnia księżyca pozwala ci korzystać z całej sajańskiej mocy. Może i jestem głupi, ale nadal nic nie rozumiem. Co takiego? Twój ogon? Co się stało z twoim ogonem? Odcięto mi go dawno temu. Głupcze, jak mogłeś na to pozwolić? Teraz rozumiem, dlaczego przystosowałeś się do życia wśród ludzi. Dość tego. Nawet jeśli jestem kosmitą, a ty moim starszym bratem, to bez znaczenia. Ktoś tak okrutny nie będzie członkiem mojej rodziny. Mam na imię Goku, a to jest mój dom. Brawo. Bez względu na przeszłość, Goku jest jednym z nas. Nie ma lepszego człowieka od niego. Uratował świat przed zniszczeniem. Kosmita by tego nie zrobił. Na nic wasze wrzaski. Choć jesteśmy potężnymi wojownikami, nigdy nie było nas zbyt wielu. Co gorsza, meteor zniszczył niemal całą naszą rasę. Nikt nie przeżył, a planeta przestała istnieć. Również nasi rodzice. Wraz z tobą zostało nas 4. Ja i inny wojownik byliśmy na misji. Przeżył też 3 Saiyanin, wysłany na podbój odległej planety. Ostatnio znaleźliśmy planetę, która może nam przynieść niezły zysk. Ale nawet we 3 nie pokonamy jej mieszkańców. Dlatego pomyśleliśmy o tobie, braciszku. Jesteś słabszy niż sądziłem. We 4 jednak damy sobie radę. Nie podchodź. Kakarot, nie rozumiesz? To twoje przeznaczenie. Nie ma mowy. Raczej zginę, niż ci pomogę. Rozumiem. Mam jedno pytanie. Czy to twój syn? Nie. Mnie nie oszukasz. Płynie w nim sajańska krew. Ma ogon. Co z tego? Chciałem się dogadać, ale najwyraźniej będę musiał zabrać chłopca ze sobą. Stój. Nie zbliżaj się do mojego syna. Tato! Wstawaj, tato! Nie tak szybko! Zabieram twojego syna, a jeśli chcesz go jeszcze zobaczyć, zrobisz to, co każe ci starszy brat. Niech cię diabli. Masz dzień do namysłu. I pamiętaj o synu. Musisz też wykonać gest dobrej woli. Już wiem. Do jutra, do tej pory zabijesz setkę ludzi. Jeśli ci się spodoba, zabij więcej, a ciała zgromadź na plaży. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co wybierzesz. Nie martw się. Na razie nie skrzywdzę bratanka. Gohan. Powtórzę na wszelki wypadek. Jeśli chcesz odzyskać syna, zabij 100 osób i przynieś tu ich ciała. Wtedy przyjmiemy cię do siebie. Jeśli zawiedziesz, twój syn umrze. Ty tchórzu, podnosisz rękę na dziecko? Zostaw go. Poza tym Goku nikogo nie zabije. Mogę go zabić na miejscu. Wtedy Kakarot nie pobrudzi sobie rąk. Zresztą, wasze dni i tak są policzone. Po skończeniu misji z Kakarotem czy bez, wrócimy podbić ziemię. Wrócicie? Oczywiście. Nasza trójka przeciw miliardom ludzi. Uwiniemy się w ciągu miesiąca. Zrozumiałeś? Masz tylko jeden wybór. Przyłącz się do mnie i reszty Saiyanów. Oddaj mojego syna. Kiedy tu jutro wrócę, chcę usłyszeć słowo tak. Dla dobra syna zrezygnuj z walki. Nie możesz się równać ze starszym bratem. Do jutra, Kakarot. Gohan. Nic ci nie jest? Przepraszam, był dla nas za silny. Goku. Chmura. Poczekaj. Jesteś ranny. Muszę coś zrobić. Wymyślimy jakieś rozwiązanie. Spokojnie. Odnalazłeś brata po tylu latach. Szkoda, że to drań. Jak mamy z nim walczyć? Ogon. To jego słaby punkt. Jeśli go wyrwę, straci moc. Tak jak ja kiedyś. Zdołasz się do niego zbliżyć? To zły pomysł. Piccolo! Nie zauważyłeś, jaki ma poziom mocy? znacznie wyższy niż my. Ale razem możemy go pokonać. To nasza jedyna nadzieja. Dlaczego chcesz mi pomóc? Nie zrozum mnie źle. Nie obchodzicie mnie ani ty, ani twój syn. Ale nie zamierzam patrzeć, jak potwór z kosmosu przeszkadza mi w podboju Ziemi. Razem pokonajmy sajańskich najeźdźców. Potem zniszczę cię jak robaka i sam zawładnę światem. Nie pozwolę ci podbić świata, ale mogę się zgodzić na współpracę. Zgoda. Nigdy nie sądziłem, że zostaniemy sojusznikami. Bulmo, pożycz mi smoczy radar. Zgoda. Piccolo, nadążysz za moją latającą chmurą? Znam bardziej zaawansowane metody latania. Puszczaj. Puść, proszę. Dziwne. Skaner mnie przed czymś ostrzega. Poziom mocy 710? Zbliża się? Co? Zepsuł się. A już się przestraszyłem. Spróbujmy go podejść. Najlepszy jest atak frontalny. Raditz ma radar. Pozwala mu zlokalizować wroga i poznać jego siłę. Wie, że się zbliżamy? Na pewno. W takim razie nie mamy wyboru. Znowu? Te same dane, przeklęty radar. Zbliżają się dwa obiekty. Poziom mocy 322 i 334. Ten drugi ma taką siłę jak Kakarot. Niemożliwe. Nie jest aż tak głupi. Poza tym, nie znalazłby mnie tutaj. Radar musiał się zepsuć. To on! Skąd wiedziałeś, gdzie jestem? Nie twoja sprawa. Jak wolisz. Spróbujmy inaczej. Czego ode mnie chcecie, bałwany? Oddaj mojego syna. Jesteś Sajaninem i nie chcesz się do nas przyłączyć? Żebyś wiedział. Sprzeciwiasz się starszemu bratu? Nie jesteś moim bratem. Kakarot. Miałem cię za mądrzejszego. Dość tych rodzinnych sprzeczek. Poziom mocy zwiększył się do 408. Też nosisz blokady podczas ćwiczeń? Dziś nie zamierzam się hamować. Kakarot osiągnął 416. Myślicie, że to wystarczy, by mnie pokonać? Co? Głupcy. Dwóch słabeuszy przekonanych o własnej potędze. Pokażę wam, gdzie wasze miejsce. Może jesteś silniejszy, ale nas nie pokonasz. My mamy strategię. Zobaczymy, do czego wam się przyda. Przemyślałem moją ofertę, bracie. Jest nieaktualna. Tylko byś nas opóźniał. A za zdradę sajańskiej rasy zapłacisz życiem. To koniec. Mogę więc zdradzić wam nasz sekret. Moi dwaj towarzysze są silniejsi ode mnie. Czy Goku i Piccolo zdołają pokonać Raditza i zmierzą się z dwoma kolejnymi Saiyanami? Dowiemy się już w następnym odcinku. Wersja polska dla AXM Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Na co czekasz, Raditz? Oddaj mojego syna, bo oberwiesz. Mam plan. Odwróć jego uwagę, a ja zaatakuję najpotężniejszym ciosem. Zgoda. Nie mamy wyboru. W następnym odcinku walka o wszystko.